میں تشریف لائے تھے. اعلی حضرت کے دادا جان شاہ رضا علی خان یہ بھی عالم تھے, سلام میں پہل کرتے تھے, اپنے نفس کی خاطر غصہ نہیں فرماتے تھے, زہد و قناعت والے, حلم و تواضع والے تھے. ایک مرتبہ آپ بازار سے کہیں گزر رہے تھے, ایک غیر مسلم عورت نے آپ پر رنگ ڈال دیا. کفار کا مذہبی تہوار تھا. اب ایک عقیدت مند نوجوان اس عورت کو مارنے کے لیے لپکا, فرمایا تشدد کیوں کرتے ہو, اس نے مجھے رنگا, اللہ تعالی اسے رنگ دے. اتنا زمانے مبارکہ سے نکلنا تھا, وہ عورت آپ کے قدموں میں آ کر گر گئی, معافی مانگنے لگی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. سبحان اللہ. مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن یہ اعلی حضرت کے والد گرامی ہیں. اور یہ بھی بہت بڑے عالم تھے, بہت سخی تھے, بہت شجاع تھے, عالی ہمت تھے اور اللہ کی راہ میں صدقات بہت کرتے تھے اور بہت عاشق رسول تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق بہت تھا. ایک بار بیمار ہوئے تو نقاہت بہت ہو گئی اعلی حضرت کے والد گرامی, تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سچے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھی, خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی جس کے پینے سے آپ صحت مند ہو گئے. اعلی حضرت کے والد سید الرئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن, ان کی بہت سی کتابیں بھی لکھی ہوئی اور میں نے پڑھا کہ ایک کتاب میں آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 سے زائد القابات لکھے ہیں. ایسے عاشق رسول تھے اور ایسے بڑے عالم تھے. تو اعلی حضرت کا خاندان جو نا, یہ علماء کا خاندان ہے, مفتیوں کا خاندان ہے, صلحاء کا خاندان ہے, نیکوں کا خاندان ہے. آپ کے دادا بھی عالم ہیں, آپ کے والد بھی عالم ہیں, آپ کے بھائی بھی عالم ہیں, آپ کے شہزادے بھی عالم ہیں. سبحان اللہ. آپ تین بھائی تھے. اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان, ذوق نعت جس کا مجموعہ کلام ہے, مشہور نعتیں آپ کی. اور اس کے بعد تھے آپ کے بھائی مولانا محمد رضا خان, یہ تیسرے بھائی تھے. پر انہوں نے اعلی حضرت کا سارا وہ جاگیر کا نظام سنبھالا ہوا تھا. اعلی حضرت اپنے چھوٹے بھائی سے محبت بہت کرتے تھے. اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کریں, ان کو اپنی اولاد کی طرح جانیں, اور چھوٹے بھائیوں کو کاش توفیق ہو جائے کہ وہ بڑے بھائی کو باپ کی جگہ جانیں, ادب کریں, احترام کریں. برحال تو آپ کے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا رضا خان, مولانا محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان, انہوں نے اپنے بچوں کی امی کے لیے سونے کے زیور بنوائے. تو کسی چغل خور نے اعلی حضرت کے بارگاہ میں شکایت کی, کیونکہ وہ کاروباری معاملہ وہ سنبھالتے تھے, تو کسی نے چغلی کی. ادھر کی بات ادھر لگانا لڑائی کی نیت سے, یہ چغل خوری. اعلی حضرت نے کیا جواب دیا؟ اس میں آپ کی میری مدری چینل کے ناظرین کی تربیت بہت ہے کہ اگر کوئی چول خور آئے کسی کی چولی کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا رپلائی دینا چاہیے، سنیے۔ اعلی حضرت نے فرمایا، اگر ننے میاں نے کڑے اپنے مال سے بنوائے ہیں، یہ ان کا عرف تھا، نک نیم جس کو کہتے ہیں نا، عرف تھا، ننے میاں نے اگر یہ کڑے، یہ زیورات اپنے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اتنا مال عطا فرما دیا ہے، اور اگر انہوں نے یہ سونے کے زیورات میرے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ ننے میاں نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا ہے۔ واہ کیا بات آلہ حضرت کی، کہیے واہ کیا بات آلہ حضرت کی، کہیے واہ کیا بات آلہ حضرت کی، ناظرین اس سے یہ بھی اندازہ لگائی اس شعر سے کہ امیر اہل سنت کو امام اہل سنت اعلی حضرت سے محبت کیسی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں ہدایت کے بخشش کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہدایت کے بخشش کیا ہے؟ اعلی حضرت کا نعتیہ کلام ہے، یہ اعلی حضرت کا نعتیہ کلام ہے جس میں حمد ہے، مناجات ہے، ناتے ہیں، استغاثے ہیں، منقبتیں ہیں، صحابہ کی شان، اہل بیت طہار کی شان، غوث پاک کی شان، اولیاء کی شان، نیکی کی دعوت، کیا کیا ہے ہدایت کی بخشش میں، سبحان اللہ۔ تو امیر اہل سنت اللہ تعالی کے بارگاہ میں ہدایت کی بخشش، ہدایت کی بخشش کا مطلب ہے بخشش کے باغات، ہدایت کی بخشش کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہدایت کی بخشش کا صدقہ تو عطار کو بلا پرسش، بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے، اور میں جنت میں کیا کہتا جاؤں گا، واہ کیا بات آلہ حضرت کی، سبحان اللہ، فیض رضا جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، 31 دسمبر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں فیضان مدینہ سردار آباد سے مناجات افطار کا سلسلہ ہے۔ آج یہ عیسوی سال جو ہے 2012، رات 12 بجے 2013 میں تبدیل ہو جائے گا، نیا سال شروع ہوگا، اور کتنے من چلے، کتنے نادان، علم دین سے دور، آخرت سے غافل، دنیا کی محبت سے چور، بچارے نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دیتے ہیں، امت کے مدری چینل کے ناظرین کہیں اور نہ جائیں، گناہوں بھرے چینل نہ دیکھیں اور خرافات میں نہ جائیں، ہوائی فائرنگ اور یہ ادھر الٹے سیدھے کام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہم لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کے ملفوظات سے مستفیض بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی اشعار کی تکرار کا سلسلہ ہوگا، مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہوگا، دیکھتے رہیں انشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ پاکستان میں 786 مقامات پر ترکیب کی جائے، اسلامی بھائی جمع ہو کر سنیں. الحمدللہ عز و جل ہم نے اپنے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائی، تو جو کارکردگی میرے پاس آئی ہے، ہم نے پاکستان کو تنظیمی لحاظ سے 12 کابینات میں تقسیم کیا ہے. تو سنیے امیر علیہ سنت کے فرمان پر اسلامی بھائیوں نے کیا کیا کہاں کہاں انضامات کیے، تعداد عرض کر رہا ہوں. اتاری کابینات میں 91 مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر آج کے سارے سلسلے دیکھیں گے. برکاتی کابینات میں 34 مقامات، امجدی کابینات 114 مقامات، برکاتی کابینات بلوچستان ہے، امجدی کابینات باب الاسلام، سہروردی کابینات ملتان اور اس کے اطراف کے اضلاع 106 مقامات، سیرانی کابینات بہاولپور رحیم یار خان وغیرہ 43 مقامات، چشتی کابینات 48 مقامات، غزالی کابینات چشتی کابینات سردار آباد اور اطراف کے اضلاع، غزالی کابینات گلزار طیبہ یعنی سرگودا اور اس کے اطراف کے اضلاع 159 مقامات، حجوری کابینات مرکز لولیا، ضلع لاہور، ضلع شیخوپورہ، ضلع قصور 87 مقامات، مہروی کابینات اسلام آباد پنڈی اور اطراف کے اضلاع 116 مقامات، صدیقی کابینات ضیاکوٹ گجرات گجرانوالہ حافظ آباد وغیرہ 63 مقامات، محمدی کابینات یعنی کشمیر 6 مقامات، جیلانی یعنی خیبر پختونخوا 45 مقامات. یوں آج کی رات انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی پاکستان بھر میں کم و بیش 912 مقامات پر جمع ہو کر مدنی چینل کی یہ ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم. مناجات پڑھی. ہر خطا تو درگزر کر بے قصہ مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے قصہ مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصہ مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصہ مجبور کی، یا الہی کر دے پوری عز پائے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری عز پائے غوث و رضا، آرزوئے دید سرور بے قصہ مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے قصہ مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا مگر، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشش مگر، جان چلے تیری رضا پر بے قصہ مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو بگیے پاک کی، یا خدا پوری تمنا مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر مجبور کی تو در گزر کر بے شاہِ حجاز کا

کرم بنایا ہمیں بھی کے مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم دعوے بلایا تم شاہ بتایا کوئی تم سکون آیا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں چان ڈالے آقا سبھی میں بنایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاج رکھ لے لاج رکھ لے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دستے دعا مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو ذکر نب پر تیرا ہر گھڑی ہو ذکر ہر دم تیرا ہر گھڑی ہو مستیوں بے خودی اور فنا کی مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے مولا تو خیرات دے دے کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی عنایت صدا مجھ پہ اپنی دائمی اور حتمی رضا کی دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے اور ہو کرم بحر مرشد خدا نفس نے لذتوں میں پھنسایا نفس نے لذتوں میں پھنسایا دل سے چاہتے مٹا ماں سوا کی میرے مولا دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہوں کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دو ہوا بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا عفو جرم و قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اللہ تیرا کوئی تو پسندیدہ بندہ ہمارے ساتھ ہوگا تیرا کوئی تو ایسا بندہ ہمارے ساتھ ہوگا جس کی آہ تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہوگی جس کی بے کلی بے چینی تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہوگی اے بولا گلی تیرے اسی نیک بندے کا واسطہ مصطفیٰ کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ عفو جرم قصور و خطا کی میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات میرے مولا بات اسی سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے پستی اجاڑی میرے مولا بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کہہ کر تو شکوا بستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات عفو کر خیرات دے دے عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات میں نے مانا میں سب مغلوب یہ سے بدکار نہیں ہو میں مانو مولا تجھے نبیوں کا مولا ہو ایمان پر رضا کا تجھے واسطہ پیار احمد رضا کا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر مایا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا ایمان پر خاتمہ یا الہی واسطہ میٹھے مرشد کا مولا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا فاطمہ یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں کیا یا الہی آمین بجاہ نبی رہے محمد انشاءاللہ عز و جل. آج رات 9:30 مدنی مذاکرہ ہوگا.